بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. باب دت بيان دي كي إمام خلق لدى وعز أو نصيحته كي كتا صحب المسكورة كي، أو دا باب دت بيان دي ذكر دا قبلة كي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ آيات سويني خيالا وغمان تويت زما قبل بنجي طرف لدى، مطلب دا تاسو دا خیال او ګمان کوي چې مال دې طرف مخامخ کاری او صرف د قبله طرف لزمینم. دا استفهام انکاری دی، معنا دا چې تاسو صرف دا خیال او ګمان کوي چې مخامخ دی مال اختاری او د قبله طرف لزمینم چې ګورم. او والله ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، قسم دې نه پټ پما باندې خشوع استاسو عاجزي استاسو او نه رکوع استاسو د مسکی. انی لا اراکم من وراء ظهری، یقینا حاب حاضرین او ګورم تاسو لرا رست د خپل شانا. مخامخ چې څنګه لیدل کوم نو دغه شان تاسو د خپل شاد نه رست وینم. دا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خصوصیتو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څنګه مخکې قتل کول نو دا شانتي رسو مطلق کاری دی. علامہ عین رحمت اللہ علیہ امام مجاہد نے نقل کړي کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا حالت د مشکور خاص نو بلکې د مز نبار عمر لغستنا او شال خلق کاری دی، او دا حقیقی دی. دا غي خصوصیتو خرق العاده کارو. بعض شارحین بیا په دې کې سې نظوري شروع کړل او دا غي تفصيلات او جزئیات لورکوز دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شا طرف لمسترګې مبارکې وي، او بعض دا حمل کړل په علم باندې چې رؤیت نه مراد علم نه او رؤیت حقیقیه نه، خو صحیح خبره دا ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی والصواب المختار انه محمول على ظاهره وان هذا الابصار ادراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم ان خرقت له فيه العاده وعلى هذا عمل المصنف فاخرج هذا الحديث في علامات النبوه وكذلك نقل عن الامام احمد وغيره. الغرا وصحيح خبر هذا الى حديث تخل ظاهره وحقيقه بان حمل له، او د دې لدون حقيقي د المراد دي، او دا د نبي عليه السلام خصوصيته چې دې خرق العاده وي. وي د مصنف رحمت الله عليه دا سميع په دې دلالت کوي چې دا حديث بیا رسو علامات النبوه کې ذکر کوي. د نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا معجزه وا. وي دا شان تر امام احمد رحمت الله عليه نم نقل دي. امام احمد رحمت الله عليه امام اهل السنه والجماعه دي، د عقیدې په مسایلو کې چې اهل علم له دا قول ملاویږي په دې باندې ډېر خوشاليږي او ډېر په مینه باندې ذکر کوي. حافظ رحمت الله علیه چې کله د عقیدې دا خبره ذکر کړي بیا وکغه نقل عن الامام احمد وغيره، امام احمد وغيره هم دا منقول دي. اراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیته او د دینه ادراک حقیقی مراد ده. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر. نبي عليه الصلاة والسلام لمسكله بها منبر لخطله فقال في الصلاة وفي الركوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د نوز بارک ویلیو وفي الركوع او د رکوع بارکی دا رکوع ځان له مستقل ذکر کړه داغه د لوی شان د وجنا د اهتمام د وجنا یا خلکو په دې رکوع کې تقصیر کول کوتاهی کولا نو تخصیص د دې ذکر کو د نوز متعلق ویلیو او خاص تر د رکوع متعلق چې انی لاراکم من ورائی کما اراکم تواز نسکو کې من ورائی په دې باندې من ورائی دا غلی دا صحیح نسخه ده او بازی که غیاد متکلم حذف شوی نو دا الف چې کبه حمزه ده پریزه کی مکسوره ده انی لاراکم من ورائی یقینا خامخاوینم زتا سو شانا کما اراکم لکسنگ مجد مخی نوینم مخی لیدل کوم نشانم تا سو مالخ کاری فموس کی رکو او دی خشو برابر کوئی رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق لدا وعد او نسيت کړه چې تاسو خپل مسوره کوي رکوع برابر وي خشوع دي او د قبله ذکر کړه ده قبله ذکر څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ګمان کوي چې د نسره خپل مخ طرف له قبله لکتل کوم تاسو مال شاله مخاري باب هل يقال مسجد بني فلان دا باب د بیان دی کې چې آیا د یو جماعت بارک دا ویل شي چې د فلانو خلق جماعت دفلانی قبیلی جماعت، دفلانی محلی جماعت، دفلانی شخصیت جماعت، نو جمهور اهل علم وی چدا جائز دی دارای دا امام بخاری رحمه اللہ دا. دا ابراہیم نخعی رحمه اللہ و دا بازینا نقل نی. یا غیلی لما کرو ہوئی لیچی دیو جماعت بارک بدا نوی چالا بے نسبت او اضافت نکیش دفلانی جماعت. ذکر القرآن کریم کہ اللہ وی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جمعاتنا خاص دا اللہ جمع تخصیص دا اللہ پوری دے بل چالا بے اضافت نکی گی و جمہور اہل علم ویچ دا جائز دی او دا اضافت دا تعریف دا پارا دے دا تملیک دا پارا ننے مالک خوی اللہ دے و پیجندیشی چا دفلانی جمعات دفلانی محلی دفلانی قبیلی و بهی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافعین عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ادمرت يا دمرت توازن صوت دمرت راغله ده رسول الله عليه الصلاه والسلام دور کړه مقابله کړه فمن دا غاسنو کې چې دا اغجوتی کړی شي تدمیر الخيل یا ادمار الخيل دی لول کې دی شي چې اصل اول خو خوراک ورته ورته تر دې چې خسروب شي خو مضبوط شي او دا غي نه رستو بیا په د باندې منډه شروع کی ورزش ته او خوراک له یو وخت چې لري لپاره چې وجود یې څوک شي غکه مواز د چې پراغلي سلا پرې اډو کې باندې ویل شي دلیله تدمیر الخيل وای یا ادمار الخيل اسجوتی کول منډه او دوړ له تیارول نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دور کولو مقابله به کول د اغه اسونو په منځ کې چې د اغي ازمار بشو او دوتې شي به من الحفیاء د حفیاء مقامنا وامدها ثنیه الوداع او د اغي انتهاب د ثنیه الوداع مقام پورې وا دغه منځ کې تقریبا اته یا نه کیلومتره فاصله جوړیږي مدینه منوره کې د مدینه نبوی سره خوا کې او دیو اغیل بے ثنیت الوداع وی جدغ زین بے مند ورن شروع کا تر حفیاء مقام پوری جداد اوہد لمن پا اوہد غر پا لمن کی رازی خلیل چی ورلوی دغی طرف لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا اتا نحیا لسمی کلومیتر مند ورکولا اغا اسنو لا چکم بے جوتی کلو جہاد دپار بسیارو وسابق بین الخیل اللذی لم تضمر یا لم تضمر او مسابق بے کولا دور به کول مقابله به کول فمن دا غاسونو کې چې هغه جوتی شمینه وو من الثنیه الى مسجد بني زریق ثنیه الوداع نا ترجمات د بني زریق پورې نو دې ځکه د جمعات نسبت شوه له بنو زریق له امام بخاری فکر د مسل باب قائم کو چې یقال مسجد بني فلان د جمعات نسبت یو قبیله او محلې له کول شیخ الخلا و ان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها عبد الله بن عمر رضی الله عنه رضی الله عنهما دیم په هغه چا کې چې دا مقابله کړو او پری اصولو باندې یا پری مسابقه باندې پری پیرل مسابقه کې دیم شریکو یا د اصولو په مقابله کې دیم شریکو چې دا تم جهاد د فارسه یاري دل باب القسمت وتعليق القلوه في المسجد باب ده بیان د دې کې چې په جمعات کې څه تقسیمول شي که غنیمت راغنو تقسیم جمعات کې وکا یا مسلمانانو اختلاف ده او عالم او قاضی راغل جمعات کې ناس ته او هغه ورله طریقه تقسیم کړي کوم میراث پاتې شوه وتعليق القلوه اداره میراث وندول یو غنچت فل مسجد په جمعات کې رام جایز دي قال ابو عبد الله القنو العذق قنو سلمي لشي العذق غنچت لا والاثنان قنوان او ذي تسميه قنوان راضي والجماعه ايضا قنوان جمع قنوان راضي مثل سنو وسنوان لك سنو وسنوان سنو او سنوان دا اغا کجوری لویلی شی چی دلاب دینا یو تیغ رو تیرے خو برا بیاد آغی مختلف سانگی دی شاخو نیجور شوی دی وقال ابراهیمو یعنی ابن سهمان ابراهیم ابن سهمان ویلی اهل علم رام معلق شمار کرے ذکر ابراهیم ابن سهمان دو مصنف رحمت اللہ علیہ شیخ وینا رہے او دا معلق روایت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ په مستدرک کې ذکر کړی دا رنګ حاتم په مستدرک کې راوړی او عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضی الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين نبی کریم صلى الله عليه وسلم له بحرین څخه مال راوړل شو او غنیمت اهل علم ذکر کړی چې دا یو لاک درهم یا دینار او او دا بحرین د بصری او د عمان په مرز کې یو خارو فقال انفروه في المسجد النبي الاسلام ویلو خور ور اور دوی دا په جمعات کې ویشین دی په جمعات کې وکانا اکثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا ډیر هغه مال چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم لروړل شوی او مطلب دا دوبر زیات مال چې تغنیمت کې نبی اسلام لنور هغه لکه دا چراغ له قرمبي ځلماني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه ولم يلتفت اليه نبی اسلام والسلام مزر اوته فکور نجومات لراغه مزل ولم يلتفت اليه دې له اړو التفات نو خړې تمال لور کتل نو الله پیغمبر د دنیا نبی رغبت او مال سره رسمینه او محبت نو شری لګوري فلما قضى الصلاه هرکل النبي عليه الصلاه والسلام مسورا کړو جاء راغله فجلس اليه ودي سره خواکه ناس کو فما كان يرى احدا الا اعطاه جسوق به کتو غلبه ورقولو نبه کتو یوتن مگر ورقولو مطلب دا جسوق برات له غلبه ورقولو اذ جاءه العباس نبي كريم صلى الله عليه وسلم لخل تر عباس رضي الله عنه راغله فقال يا رسول الله اعطني من غير غير الله رسول مالا مال راك البحرين من غنيمتنا فإني خاريت نفسي وخاريت عقيلا ذك ما في دي وركره ودخل زان ده طرفنا او دخل وارع عقيل ده طرفنا شداد علي رضي الله عنه ورور ودر وارو دي شكله فبدر شقيت كرا والسيفل مفيدية كلا شدا قيدياننا غسيف عباس رضي الله عنه ما سر خمال نشتا نبی علیہ السلام ورله خپل فدیه به مورته او د عقیل به مورته نو ما سره خوښ نبی علیہ السلام ولې چې راوتی په کوم شپه باندې د بدر قتال الله مسلمانانو مقابله له او ام الفضل لکور نبار رو وتی کا ورله چې سبب مقابله د پته دی لګي نو مال درواغ څه خپلانی دی کړي د فن کو حق دی کو نو دغه وخت نه د ذل الله ایمان لکول او کو ولغی پته خو مال او د ام الفضل نه بغیر بل څه نه تاسو څنګه خبرې یی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو وحی پا ذریعی باندی اللہ خبر کرنے ہوں نجی راگ نبی علیہ السلام لوگی گورا ما دزان دو طرف نم فدیہ ورکڑی و دو بدر فرد و دو عقیل دو طرف نم دو تاوانی شوئے ہوں فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ نبی علیہ السلام علیہ خواخ لمال فحفا فی صومه نفلقوی اصول و پخفل سادر کی ثم ذهب یقله فلم يستطع یاشور شو عباس رضی اللہ عنہ سکور تقولی دی لرا کم فند چی تڑل او دا سادر اغیر اپور تقولو فلم یستطع نوسو طاقتی دا اغیر اپور تقولو نو لرلے اقل یقلو فمانا دا سسر دی فمانا دا پور تقولو سر ما اقلت الخضراء ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء اصدق لحجة من ابی ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی د دې زمکي د ګرد غبار د فاصله نه پورته کړي او د دې شین اسمان د لاندې نه دی کړي. رښتینی لهجه والا ابو ذر رضی الله عنه لا مطلب دا چې د زمکي د پاسه د اسمان د لاندې ابو ذر رضی الله عنه وونتي رښتینی لهجه والا نشتا. ما اقلت الغبراء ولا اضلت الحضراء اسبق لهجه من ابي ذر. اقل يقل دا په معنا د پورته کول سر راضي په معنا د رفعي. فقال يا رسول الله امر بعضهم يرفعه الي. عباس رضي الله عنه اذا الله رسول حكم قاد بعض خلق المرغول الذي هو شمال سخرا فور تجي. قال لا نبي السلام عليه لنا قال وامنا قال فرفعه انت علي وخطير الذي ارى فور تجي. فذكر النبي عليه الصلاه والسلام ترد الله في غمبر الوارد يترف منزلي لفلاري الوارد لوي دشي وخش دي لذو بير لترى فور تجي. قال لا نبي السلام عليه لنا ينظر لنا فور تجي دمر برا خلص سمر وشتول شيء فنثر منه ندرين سلغن تدروليو فسيتي غرزو لي ثم ذهب يقله بعشر سوت فورتقولي. فقال يا رسول الله امر بعضهم يرفعه الي. داود الله رسول حكم قبائل شمال راپورتي دپن روچتي. فقال لا قال فرفعه انت علي. فدوم غري ولي خبي ترى لراپور. فقال لا نبي الاسلام لازم برفع نوچتو. فنثر منه نبيدين تكمكني سيتي غرزو لي ثم احتمله غير راپورتو فالقاه على ساحله. نو اچول او دا پخپل اوگا باننی دیگوار اوگو ترمن دلیل کاهل وی قریب باننی اچول او دا پان هم من طلق بیاروان شو. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعه بصره حتى خفی علینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم همیشو چه دفنسی اقفل نظر ور پسی کلیو قتل ورلا ترگی تناولو دی تردی چلی پناشو او زمونا. عجبا من حرسه تعجب کونکو نبی علیہ السلام دا حرس دنا چه نچاله حکم کوم نه در خپل وجتم ذمر با اخل جسم خپل وړي شي. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت منها درهم. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت منها درهم. نبي عليه السلام د غزين پورته شوی نو او یو درهم دګنی باقی پاتې شوی. دا الله پیغمبر د دنیا سره مینا او رغبت نو جمعه دکو د فاسدو نه مخک مخک کول ارسه ختم کړي. نو په جمعه کې تقسیم د غنائم او تقسیم د مالونو دا جایز دی. او دویمه جمله چې کوم پرې ترجمه الباب کی مصنف ذکر کا تعلیق القنو فی المسجد. جمعہ کے اون چکرا ویزان دول قنو دی لوی چې کجوری غسان د کوم کی کجوری وی اگر اپری کې په جمعہ کې رازوان لکه نو مصنف رحمت الله علیه خدای دې پارس اثر مسره او حدیث نه ذکر کړه. نو په دې کې روایت څخه خصوص کې د مصنف رحمت الله علیه په شرط باندې نو ذکر کو اگر چې شرط په اعتبار سره حسن او ثابت ته امام ابو داود رحمت الله علیه کو سنن کې دارنګ امام نسائی سنن کې ذکر کړ المجتبا چې ورلوې سوره صغرا او ابن ماجه امروړې حدیث د عوف ابن مالک رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت لروته او بيدیه عصوا فلاست ورثه امتاو کوتی وا وقد علق رجل وقد علق رجل قن وحشف او يوكس د کجرو یو څنګه په مسجد کې راوي ځان د کړه وحشف بیکار کجرو لوي چې ردی کجری پکې وي ويخرج على يطعن في ذلك القنوي. نبي الاسلام والسلام قد قام ثابان دي داسان داسان داسوالا او وي فرماي لو شاء رب هذه الصدقه تصدق باسيب من هذا جدي صدقي ولا كثر تخوا خلن الذين حسن غبرود ودا بیکار اولي رود سي بیکار سجري فقيني او وي فرماي ان رب هذه الصدقه ياكل حشفا يوم القيامه. دا چې قسمه صدقه چې کړي نو دا صدقه کوونکې به پرز د قیامت د بیکاره خجرونه خوراک کوي. دا حدیث اگر چې سند په اعتبار سره ثابت او خود مصنف رحمت الله علیه په شرط باندې نه دی ذکر کړی نه دی صرف په تعج او ترجمه الباب کې ورله اشاره کړې چې وتعلیق القنو فی المسجد جمعه کې څنګه وې ځان ډول لہذا جمعه کې خوراک کول جائز فل څه ممانعت نشته خو په دې شرط باندې چې جمعه کې ګندکه نه تغیر ادب خیال ساتي. صحابه کرام چې دا رازوندو نسل پاره رازوند کړو د خوراک په فارو کړه باب من دعي لطعام في المسجد ومن اجاب منه. باب د بیان دی کې چاله چې دعوت طعام ورکړي شي په جماعت کې ومن اجاب منه چې څوک قبول کړي یو کس په جماعت کې بل ولراغه او د دعوت طعام دعوت او قتال میږي شپې له روټۍ کړي درازي باندې ورلوې سيد درزم دا جائز دي په دې کې سم مانعت نشته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس. انس رضی اللہ عنہ وی امامون دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعات کے خلق ورسلو مرگری حقمتو نزفا سیدنے وم فقال لی ارسلک ابو طلحہ ارسلک ابو طلحہ امزد استفہام تی نمخت محضوف نا آیا را لے گلے تالا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ دا خاونو دا انس رضی اللہ عنہ مور ورسل نکا کر وفلندر یو ورلو ابو طلحہ را لے گلے فقلتو نعم ما ورلو آو خال لی فعام نویش تعام دفارا دیر را لگل چې موږ له طعام دعوت کوي او باور لای شي او فقال لمن حوله نبی صلی الله علیه و سلم ارسل ویډیو چې ورسره مرګرو لوي يقوم را فاسي فانطلق وانطلق بين ايديهم نبی اسلام ممتلو او موږ وانطلق بين ايديهم ذم ورسره په منځ کې روان شو ومتلوم نو چال طعام دعوت ورکول په جمعات کې او هغه دعوت قبلون په دې کې تحرج او ممانعت نشته بلکې د ضرورت خبره یا دنیوي خبره کې کې په ضرورت وي په لپاره کې غیبت نوي ګنا نوي چا پر استهزاء او ټوکې نوي په جماعت کې جایز دي. عام مسلم رحمت الله علیه په صحیح حدیث ذکر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ثار موضوع او صحابه کرام لپاره متوجه شو. الله پیغمبر ورته خبرې کولې صحابي وي جابر رضی الله عنه وي موږ بکله د جاهلیت د زمانه غفخانه کسی کولې خبرې و مخولې نو موږ هم خاندل وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا الله پیغمبر هم کله مسکه شو به خاندل جمعه کې د دنیوي خبرې شو کوي هغه کې ممانعت نشته کوم ممانعت چې هغه شو عمر رضی الله عنه کسانو قتل ورنه وي شو به موام دا هغه مقصد دی چې په مسجد نبوي کې اوازونه راپورته کړي عمر رضی الله عنه فری باندې غیر شلی وو. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء باب په بیان دی چې په جمعه کې فیصله کول خلق فمنس کی قضاء و فیصلہ کے سارنگی لعان پا جماعت کے چھ خضا بین الرجال والنساء فمن دو سرو او دو زنانا او تو بازی ذکر کرو جنا بین الرجال والنساء قید حشو دے زائد دے سر ضرورت و لنشت لعان ویل دی لشت خضی و خاون ترمن زی پا جماعت کی لعان کول وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله يا سيدنا سيد الله رسول صلى الله عليه وسلم دعوا عويمر بن عامر العجلاني يا هلال بن اميه يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ابرى في يدي وسري باركي دخل بيتي تابن سري وقول فغرامانه ايقتله ايا دين ودن دلرا فتلا عنا في المسجد وانا شاهد اني خي خاون لعان كلو في جماعت كي او ز غواوم كتن شوف فجوات لعان كل خذ او خاون فمز كي لكن سحرج وممانعت نشتا دارن في سلي كل نبي عليه الصلاه والسلام لفيصل رولو اور لغوي سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی سلام مفاوض ذی لعان امراغ ترجمۃ الباب دوال جزئی ثابت شوی باب اذا دخل بیت یصلی حیث شاء او حیث امر ولا يتجسس باب د بیان دی کی چې کله یو کس د چاکور لوردن نشي یصلی حیث شاء مز دی کی کوم ځای خو خشی او حیث امر یا پاغه ځای کی حکم ورلو کړی شي چې په دې ذکراله موضوع کوي ولا يتجسس یا تجسس معنا دا ده ډیر شان دین دی نه کوي ډیر معلومات دی کوي بعضې میلمه شي د کور یو ګټه بل ګټې ګرځي چې کوم ځای درله د کور مالک تیار کړه په هغه ځای کې کښېنه او درله وو چې په دې ځای کې موضو که په دغه ځای کې مز کوه یا ستا چې کوم ځای خوښ شو په هغې کې وکړه په نور غوټونو باندې مه ګرځه ولا تجسس کور کې دی ګټ په ګټ باندې نه ګرځي شان دین دی نه کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله. عتبان بن مالك رضي الله عنه دا بدري صحابي دي رسل روايت براشي رسول الله عليه الصلاه والسلام لويل اذا خلق لامامتكم فقباك وكلنا كلا باران ما نشن قال تسليلشم او زمان نظر كم شويله يا باخري كده فستر غباندون شويو تتا سراشی فکور کی مال برکت دپاره یوزے کی موضوع کئی چی غزان نجمعات وردن مشلاسی عذر بی بعد بارانی پاغی کی غزم مصفوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لوی دی چې دربشه دوی پر دوی نبی اسلام نه وو قبل رضی اسلام او ابو بکر رضی الله عنه ور غل خالی پر زبان دی ان النبي صلى الله عليه وسلم تاه في منزله نبي عليه السلام د کور لو ورغله ور سره ابو بکر رضی الله عنه فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك نبي عليه السلام ور لوي کوم دې فخر چې مزدر له فقور جو فقور د دنیا ته پوس کړه ده قال فاشرت له الى مكانه و امام ول اشاره کړي و یو زهلا حيث عمر ترجمه الباب کې ذکر کړي کوم دې ور له حکم هي فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اکبر ویلی مور پس شاله صفونه جوړ کړی وو اضا مسلم وخت کې ذکر شو چې په نوافل کې جماعت کوم د دې سه حکم نه فصلى رکعتین د رکعات موږ کړو باب المساجد فی بیوت باب د بیان د دې کې چې په کور کې ځان له مصلا جوړول او د موږ ځای خاص کول چې هغه کې بیا بعد باران کې د سعودر په بنا باندې موږ کې او دا به هغه جمعات ری چې هغه کې کوم اجر ثواب فضیلت راغلي دی جمی عام جمعات له دغه کې چې عام جمعات کې اذن عام وي دا نه چې ساده کور جمعات دی هغه کې تخصیص نه وي عام مسلمانان هغه لراځي خو بعد باران کې بشر ته دغه کې مشکل چې کور کې ځان له کمره او کوټه خاص کړی وي نو د دې جمعات په شان حکم نه وي چې دې ته په سبا اعتکاف لکینی یا د زیرا څخه وقفو ګرځي چې نور باندې په کې نشي کوله صدا جایز دی وصلى البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسجد في داره جماعة براء بن عازب رضي الله عنه ذکور تاغ جمعات کی فجم مسکڑو کور کی زان لیو کوتا خاص کروا مسکول لفارانو بنا بر عذر فاغی کی جمع کروا وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عفير عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان عثمان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدر من الانصار عثمان بن مالك رضي الله عنه جده النبي عليه السلام کو صحابه کې د بدريانو کې او انصاري دي انه وتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي نبي عليه السلام راغلي ویل يا رسول الله قد انصرت بصري وانا اصلي لقومي زما نظر کمزور شوه دي يا بسترګو باندې نبي نا شوه ملون شوه او ذخر القوم لما مسيكم فإذا كانت الأمطار ساد الوادي الذي بيني وبينهم فلچ بارانو نوشي او خورنو بيگي كم چه زماو ده قوم فمذكري لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم نبي عمي وصو تاقتني تدي خورنو نظر واولم او دي بمات لغراشن بي لدي جمع وركم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي وهدنم تمنى لرميد الله رسول چتاس وراشن زما فكور كي مزفي اتخذه مصلا مدغزه بزد مزو اگردون زان لبا مز دفار خاص کم بعد باران کی بنابر عذر بزی کی مزکون قال فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل انشاء الله تعالی نبی الاسلام علی سید داس بوکم انشاء اللہ قال عثمان فغدا علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النهار نصار راغلی واد خالی رزوان او نبی الاسلام لدرخواست جمعی پرست اشتراو رسار راغلو فما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه ورسره کله چې غزرا پورته شي او مطلب غرمه شوی و استاذن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاضل له نبی علیہ السلام اجازه وکړه نو اجازه مو ورکړو فلم يجلس حين دخل البيت ناس نو کله شکور لا د نشو د ناس تل مخکی مخکی ثم قال لي فرمایل اين تحب ان اصلي من بيتك کوم ځای دې خوخه چې موږ در له فکور کې وکړو قال فاشرت له الى ناحيه من البيت ذكر يقول لم اشاره وكا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا النبي السلام دريدلو الله اكبر ويلي ومغم ولاد صفنا مجور كل فصلى ركعتين ثم سلم دو ركعات ذكر وبه سلام غرزولو قال وحبسناه على خزيره صنعناها له او دوي اشار كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس مروبري خبر لموي شي بنا اشار کړو موږ فقور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی خزیره صنعناها له هغه طعام باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تیار کړو خزیره ویل کېږي شي چې هغه ټوټي ټوټي کې دا غي نه شروع جوړ کې چې کله په خیدوله تیار شي نو له کړو په څیر ورواټه شوري غونتي صدقه خزیره مو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام له تیار کړو او اسم دواله ده چې خزیره تیارې دا سوران ولا چې کوم عرب دي او یا په شریک ور لکېږي غټو دوه کې اچو دي او یا حضرت دی لوی چې د غنمو دانی په یو کې وي شي. قال خصاب في البيت رجال من اهل الدار وي راج مشو فقور کی خلق من اهل الدار دار دا مراد محلی والدی چې هر کله فتنه لګیدلو چې نبی اسلام راغله راج مشو خلق من اهل الدار د محلی والونا ذو عدد دنشمیر کې کسان راغلي وو فجتمعوا راج مشو فقال قائل منهم يوقف خبر خبرك وين انا مالك ابن الدخيش او ابن الدخشن مالك ابن دخشن رضی اللہ عنہ یا ابن الدخشن دا غصہ پتہ نہ لگی اگر شرط دے دا بدری صحابی نے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکرا د تبوک نو واپس راتلو او منافقان مسجد زرار جو کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رولی کل زان نہ مخی پیشاب ازم دینی نے دن نکی گم چتا سره منافقان دا جمعہ فزول مسجد زرار نو دے ور سره نور صحابہ کرام د زر زر کور لمنډی کو حشاک مشاک رویستو پوچ لرګي روي تل اغي ور له فدي جماعت واشر اور ورثه د منافقان او جماعت او فضل الله مخلص بدري جليل القدر صحابي دي فدي نور اغله خلق خبر شروع کړي په خبرو خبرو کې دد ته پوس کړه او فقال بعضهم نباذ خلق ولي ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ته منافق دي محبت د الله او رسول سره نه ساتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك نبي السلام اذا خبر مكوا الا ترى هو يتغور نقال فتنشتا قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله دخل لا اله الا الله ولي او الله د وجهه د پاره ویلي د الله پیغمبر ورلګه واهي وکا يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم ملك سيدي والله ورسول خفو هدي فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين موفد د زيات توجه نصيحت منافقان سره وګي سره ناس ته پاس کډيره ده نو ظاهر په بنا باندې مونږ چې د مناسب شوی د الله پیغمبر شوی کلمې ویلي او د الله د رضا د پاره ویلي او الله رسول خو یې د خپل خبرې نه رجوع کوم ولکه خپل عذر یې پیش کو چې ما د دې وجنه ویلي چې منافقان سره ډېر وینم وینم او هغه سره کینی پاتی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله يقينا الله حرام کړی په اور باندې بلکې په اور هغه سو لا اله الا الله ولي او فضيبان الى الله وجهه ورضاي مقصدني قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري في مخي سند باني ثم سالت الحسين بن محمد الانصاري ما ذا حسين بن محمد الانصاري تفوس له وهو احد بنو سالم وهو من ثلاثهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك جلاد بنو سالم فسرداران وكيو ده حدیث ده محمود ابن الربيع دا کوم چې ذکر کړل دی بارک نو یو مراله تصدیق کړو چې او دا شانتی حدیث ده نو په کور کې ځان له جمعه جوړول شي چې بنا بر عذر بعد باران کې پاږي کې مسکه باب التيمم في دخول المسجد وغيره باب د بیان دي کې چې مستحب خبره را د جمعات لوردن نکیږي یا د دین علاوه بل د نیکي کار کې د خي طرف نه شروع کې خي فوردن نکی وکانه ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې کله به جمعات لوردن نکیدنو ابتداء به کول په خي سپي باندې چې کله برا وتن ابتداء به کول په غس سپي باندې بدن نکیدو کې به خي مخ کې کوله پراوتو کې دسا پرې باب کې څه صحیح مرکو روایت نظر راغله د دیو جنا مصنف رحمت الله علیه ذکر نکو تشرته صحیح روایت په راغله وې نو مصنف رحمت الله علیه به ذکر کړه وې اگر که څه غیر تعلیق سره وې او صرف ابن عمر رضی الله عنه خبره ذکر کا او نو مرکو روایت لې نه اشاره او کا او نه صراحتا په باب قرارو یو روایت حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړه چې امام حاتم په مستدرک کې ذکر کړی انس رضی اللہ عنہ وی من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى و اذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى سنت عمل لا دے کلی چی جماعت لوردن نکیگی نو ابتدا بکے پا خیش پی ماننے او چی روزی نو ابتدا بکے پا گسے ماننے او صحابی چی من السنة وی مدا پا حکم نمرفو کی خدا غا روایت سندم ثابت ندے امام حاکم رحمت اللہ لے استاز و شیخ چی دے ابو حفص عمر بن جعفر البصري اغفت متهم بالكذب راغله ده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الاشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شانه كله فی ظهوره وترجله وتنعله نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتداء کول لخی طرفنا څومره چې به وسه او طاقت په ټول کارونو کې چې کوم د خیر کارونه مو فی ظهوره په پاکی کې وترجله او په وختو منګزول کې وتنعله او په پیزار او پنو اچول کې نو عمومی روایت مصنف رحمت الله علیه ذکر کو خاص روایت څنګه نظر راغله چې په دې باب کې ذکر کی چې التیمم فی دخول المسجد جمعات لدن نکیگن اعتداد یمین دخیخ پی نبکے بابن هل ينبش قبور مشرکی الجاہلیت ویتخذ مکانها مساجد وی آیا قبرنا ببرسی رکولشی فردے او کنستے بشی بمشرکان دا جاہلیت او داغی پزے باندی بجمعات جوڑولشی لا جائز دی کنشی دا مشرکان و قبرنا دی دا جاہلیت دا زمانی اغه یو کنستل او په دغه ځای د جماعت جوړ کو نو مصنف رحمت الله علیه رایم دا دا مذهب دی د جماهیر العلماء بلکې بعضی په اتفاق ذکر کړل چې جایز دی ترې کې سم مانعت او کراهت نشته امام وزاعی رحمت الله علیه نقل دی او غل منسوب دی چې دا دی د عدم جواز قائل دی او حدیث راغلی چې نبی اسلام جماعت جوړول د مشرکان قبر مبارک حکم کو مسجد نبوی اغه او کنستل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حدیث دا وجنا دا مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کړه رسو براشی لعنت دا الله دی په يهودانو باندې چې د انبیایو د قبرونو نه دی جماعتونه جوړ کړیو ترجمه الباب تر دې حدیث ته مناسبت ده نو دی جواب دا چې دا حدیث په دې باندې دلالت کوي چا قبر لمذکو د ملعون نه نو قبر لمذکور دا ممنوع دي او کشر طبيعت د نبی او د صالحین قبر وي انبیاء قبر نه دي یا د صالحین او نیکانو قبر نه دي نو دا غزیب پر خدای شي مز په کې نه کوي او کنه د مشرکانو قبر نه دي د مجرمانو دي او دا غزیب کې ته مز لمحتاج نه دا قبر نه وګړوا او په غزه باندې مسجد جوړ کړل کوم صالح رحمت الله علیه را ذکر کوم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد کوم شوي وما يكره من الصلاه في القبور هغه چې مکروه دي د مسکونو نه په قبرونو کې قبرستان کې مسکونو مکروه دي ورسو مستقل ترجمه الباب بنت من عقيد في شباب كراهيه الصلاه في المقابر دې ګریاد اهل علم واختلاف د بعضي وایي چې قبرستان کې سره مزن کېږي او باز وی که چموږ کو نموز شوه خکار د ګناو کو مکروه کار او یا یو جماعت ته چې په قبر باندې جوړ شوه دي یو ځای کې قبر دی او جماعت ته چا جوړ کړو په دې جماعت کې اوس کیږي کنه جمهور علما او جمهور کیږي سره د کراهت نه او باز اهل علم او نموز نه کیږي لکه دا شیخ الوالد رحمت الله علیه رایا دا او زموږ مشایخ کې د پنځه شیخ رحمت الله علیه دا رایا او چې په جماعت باندې په قبر باندې جماعت جوړ شو برابر خبره کلا قبر مخ کې ده که رښت ده که یو طرف ده که بل طرف ده په دې جماعت کې موز لکېږي او شیخ البانی رحمت الله علیه په دې مسله باندې ډېر زور کړی ده مستقل کتاب یې لیکره تحذير الساجد عن اتخاذ القبور المساجد بهترین کتاب ده وراء عمر بن الخطاب رضی الله عنه انس بن مالك رضی الله عنه يصلي عند قبر عمر رضی الله عنه انس رضی الله عنه قتلوا چې یو قبر حرم وسکولو دا معلق اثر وكيع بن الجراح رحمه الله عليه تقبل مصنف کي ذکر کړه او امام بخاري استاد زيد بن نعيم الحزل ابن دوكين هغه کتاب لیکل کتاب الصلاه مطبوع ده بفاقي کي دا اثر موصولا ذکر کړه چې عمر رضي الله عنه ونس رضي الله عنه کته يصلي عند قبر قبر فخواكي مسكول فقال القبر القبر ورلو ونس رضي الله عنه قبر ده قبر ده لانت نبت ساتا دي لمنصوب على التحذير وي ولم يأمره بالإعادة او حكم ورلنو کره فمز دوبارا را گرزو لباني ولا دلالت كيف ليمان دي شداكار جائز دخو سرد كراحت نتموز نمشو بيادي ورلوين بيشفو دوبارا را گرزو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمى وام سلمى ذكرتا كنيسه ام حبيبي او ام سلمى رضي الله تعالى عنهما دې دواړو ذکر کړي و کنيستان یو ګرجا او کنيسا نصارا او د عیسایانو عبادت خانه رأيناها بالحبشه چې دې دواړو کتلو په حبشه کې فيها تصاوير چې په دې تصویران لګېلو فذكر تعالی ذکر النبي صلى الله عليه وسلم راغي ذکر النبي الاسلام لکړو فقال النبي الاسلام ویلو ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فماتا بنوا على قبره مسجدا دا خلک چې عیسایان کله چې پرې کې یو نیک سره مړ شو دا هغه په قبر باندې مې جماعت جوړ کو او صور او هي هي کا صور او په بعضې نصو کې راغلي تیر کا صور او دا هغه په دې او په دغه جماعت کې به دا هغه تصویرانو لګول صورتونه به جوړ شي دوسه او اولائک شرار الخلق عند الله يوم القيامه دا ناکار خلق دی الله په دې باندې پرځ د قیامت وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف النبي الاسلام مدينه لراغ مراكشه طاغوت طرف المدينه يعني بدر طرف لراغ له قباء طرف دي العوالي وي داد قل رزوه يوم الاثنين وربيع الاول نياشوا يوم هلك راكشه شغيل عمرو بنو عمرو بن عوف وي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليلة النبي كريم صلى الله عليه وسلم فدغزه كي سلير شرق تيري كريوه تسلير شرق دا ذكر تراغل اهل علم ذكر تنسي يا خطا دا ذكر عام روايات كلا لفظ راغل 14 رسط المصنف ذكر انكي وقريك بعض نسوك 24 فدائماني 14 ليلة راغل سوار لسل نبي الاسلام تيري كريوه او رسط روايات راشي فاغي كي 12 نبي الاسلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ثم ارسل الى بني النجار يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بنو النجار قبلي لحضر دي له الى ذا الله في غمر ما ماخلي ودني كده طرف من ابو المطلب ما مالان فريزي كيو وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه او نبي الاسلام مخوفون لا شمدو كي كم ذكي شي مزراغير كي مزبه كم ذكراغه تا وقت اغزه كي بيقولوا ويصلي في مرابض الغنم نبي الاسلام والسلام بمسكون في مرابض الغنم داغا چیلو فاغا غوجلو کی داغیر فاغا جارا کی او کم دے کسی دا تلدے شی مخی ذکر شوی مرابض الغنم کی مولا ورسل تی باب تلی صلاة تی مرابض الغنم دے پسی باب دے باب الصلاة تی مرابض الغنم دے گلو بیدو داغی فاغا شکول جارا و غوجل کی کم دے کسی تلی بوسکول و انہو امر ببناء المسجد نبی علیہ السلام و صلاة نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر لے گلو بنو النجار قبیلہ لا حجاءو متقلدین السیوف مدا ما ماغان نبی علیہ السلام پس راغلو او غارو کی سری اویزان نکڑے وی اسلحه ور سراوی فکأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلته و ابو بکر رفقه و ملأ بنو النجار حوله انس رضی اللہ عنہ تب وی چیز گورم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لجو سور لئی بانی سور دے اغزو حالت اتم مال ذات یاد دے تبوی چې نبی علیہ السلام دا دی ویني وګوره ورلا چې بسور لای سور دی ابو بکر رضی الله عنه ور پسې دی او دلا او قبیله د بنو النجار د نبی علیہ السلام نګیر کافر روان دي پوری ور سره دي حتی القاد فناء ابي ايوب تر دې چې نبی علیہ السلام د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور د سهم تر را کوښو او کان یحب ان یصلی حيث ادرکته الصلاه او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوخونه چی موجو کی کم دے چی موز راگیر کی ویسلی فی مرابض الغنم او موز بکولو فی مرابض الغنم چی داغی فاغ جارا کی وینہو امر ببناء المسجد او کلت مدینی لراغن و حکم کلو فجورو دی جمعات فارسل الى ملئ بن النجار بخبر لی گلو اغڑلیو قبلی دی بن النجار قبلی لا فقال نویلی ویا بن النجار اے بن النجار آمنونی بحائتکم هذا تاسو په پیسو باندې خرڅ کای ما باندې دا باخ تاسو چې دا دی دی قیمت را لوي قالوا لا والله غيثنا قال لم يقصد بيس ناخذ لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل نطلب کوله غواړو مونږ پیسې دی مگر د الله رب العالمین نا الى الله عز وجل اي من الله عز وجل حروف جاره دی او ثمانه را دي الى ثمانه زمين مونږ د دې پیسې الله رب العالمین غواړو والله به اجر راکېتنه پیسې نه دي وبارها النبي الاسلام والتيسي ورثي لس دينار ابو بكر رضي الله عنه ورلا ورقل قال انس رضي الله عنه فكان فيه ما اقول لكم او دا لس درهم دینار چې ورکل نو دا پکې یو دوه ماشومان او یتیمانان دا غي انت پکې وایي دی ورکل. انس رضی الله عنه وی فکان فیه ما اقول لكم وی او پدې ځای کې هغه چې تاسو روان قبور المشرکین مشرکان او قبرنا وفيه خرب او پدې کې شاله غیر آباد از مکه واکندراس او پکې وفيه نخل پدې کې تجربه فی امر النبی صلی الله علیه وسلم قبور المشرکین فنو بشد نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو په قبرونو مشرکان او مسپردشی ویو داو کنسته خپل ثم بالخرب او به حکم کړو په کندراس باندې چې کوم شاله غیر آباد از مکه واکندری وی فسوریت راه مواره کړی شوی وا و بن نخل فقطع او حکم کړو د کجرو بارک چې کوم شاله کجرو وی راه پرې کړی شوی وی فصف النخل قبلة المسجد د کجرو اتنی قبلی طرف له بلای کی خوی وجعلوا عبادته الحجاره او د دې دروازې توکاتونه د خانو نه جوړ کړل وجعلوا عبادته او جوړ کړی او توکاتونه د دې الحجاره د خانو نه وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون او شروع شوه دی چې کانی منتقل کول جماعت چې جوړونو او دی بلا اشعار وی والنبی صلی الله علیه وسلم معهم وهو يقول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول په جماعت آبادولو جوړولو کې او فرمایل دی اللهم لا خیر الا خیر الاخره فاغفر الانصار والمهاجره الا خیر او خوشالي خو نشته مگر د اخرت خیر او خوشالي نو بخنو کې انصار او مهاجرین لا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مشرکان و قبر مبارک حکم کو او اس پر دیشول او فاغه دی باندې مسجد او جماعت جوړ څو نړۍ لپاره مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په باب کې ذکر کو چې هل یوم بش قبور مشرکی الجاهلیه هغه مشرکان چې د جاهلیت په زمانه کې تیر دي دغه قبر پر دیشي د باغی جماعت جوړ څو جواب دال شي او اس پر دیشي په طریقې سره حرج نشته وسم کوم مسلمانانو د جماعت ضرورت وی وقف قبرستان نه او بلا وخت تیر شوه نو دغه قبرونه کوس پوری کړي کې کوم اډو کې مړو کې وروه څنګه بل ځای له منتقل کې په غزه باندې مسجد او جماعت جوړوي نو جوړول شي. باب الصلاه فی مرابض الغنم باب نه بیان دی کې چې د ګړو بيزو هغه شپول کې راغې په هوجل او جاړه کې کوم شی سره لوزي په هغه کې د مسو حکم نه فمرابض الغنم کی مست اجماع اهل علم سره جائز ده. ابن المنذر رحمه الله عليه په خپل کتاب الاجماع کې وایي وي اجمعوا ان الصلاه في مرابض الغنم جائزه وانفرد الشافعي فقال اذا كان سليما من ابوالها اجماع اهل علم چې په مرابض الغنم کې مست جائز ده. صرف امام شافعي رحمه الله عليه ورته دا قید او شرط لګوي چې کله پاغي کې لیدا بول متیاز او پچی مچینی او بیا دا باندې مسله ده چې آیا بول او د دې فضلات پچی ګندګي دا پاکه ده کنه. دا مخکې مسله ذکر شوی و مصنف رحمت الله علیه په مستقل باب ته ویلي او باب فی ابواب الابل والدواب والغنم ومرابطها په تاریخ کې تفصیل ذکر شوی. دلته د موس خبره کوي چې موس پکې کیږي کنه نو موس بل اتفاق جایز ده که څوک ولر جس وایو نو وایو موس پکې کیږي خو دا موس مباشره او ډایرکټ په دې ګندګي باندې نه بلکې دې لپاره کې دې دې ته پوره مصالحات او لواس صادرې ټول او بنتي تیخو او کوم اهل علم چې طهارت قائد نه راغی په باندې خاص په کې کیږي مالکیه او حنابلة. و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي السياح عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم نبي صلى الله عليه وسلم بمسكولو هغه جاړه او شپول د چيلو د ګډو بيزو کې ثم سمعته بعض يقول واذا ما انس رضي الله عنه اريد يشدين فسيوي كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبني المسجد يا قبل ان يبنى المسجد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مرابض الغنم في مسقول ومخله جماعت يريدون جماعت دور کے ہوئے نہ کولو یا ضرورت نہ شنو خود بنا بر ضرورت کی تو سمنا ہونا دراغلی اللہ پیغمبر من ان ذکر باب الصلاه في مواضع الابل تباب د په بیان د دې کې چې د اوخانو په ځای کې مشغول مواضع الابل مبارك الابل معاطل الابل په دې کې فرق دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دقت په دې کې لفظ د معاطل او د مبارک ذکر نه کو بلکې لفظ د مواضع ذکر کو او په دې کې د حدیث د عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما راړو چې هغه په صحرا کې مشغول او اوخ بیزان لمخله کینول او یا بولاړو ابي ستر شوا او ویبه چې ما نبی صلی الله علیه وسلم کتلو ځکه په معاتل الابل کې د اوهانو په اوجل کې فکم دی چې دا تړل شي فکم دی چې کینی او شپه تیری په اتفاق په د جمهور اهل علم په نيز باندې مسکول دا مکروه دی او اهل الظواهر دی حرام وي اهل الظواهر چې مسکول په حرام دی او جمهور علما وي چې مکروه دی مس په معاتل الابل او مبارك الابل چې لا غي په اوجل کې ذکر امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی او کس در رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تفوس کړو وصلی فی مرابض الغنم آیا زبسکم دغړو بيزو په شپول او جاړه کې نبی رسول الله والسلام جواب ورکړ چې نعم او فدی کی مسکول شي نو به تفوس کړو وصلی فی مبارک الابل قال لا تو خار په غوجل کې زبسکول شم کړ نبی رسول الله والسلام ولې چې نادی کې مکوا البته اختلاف فدی کې شته چې معاطل الابل کې مزنه من اول راغلی دا په حدیث سنن ابي داود کې راغلي سندن صحیح حدیث دی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي انها من الشياطين دا د شياطين ندي د شياطين مطلب دا د امام خطابي رحمت الله عليه وي چې د دې په دې طبيعت کې الله نفور او شرور کې سره نو مسكون کې باندې موږ ګډوډي عرب هر مارد له شیطان وي چې پچا کې مستی مستی وي دا او خان مستی کوي فغوجل کې چې دا ستیکل راکل یو بل سره مستی شو چې مسكون کې چې مس کوي د هغه به موږ ګډوډ کی هغه خوشو خوشو توجه به خراب شي او چا چې علت نجاست ذکر کړای چې شون کې په غزه کې نجاست وي نو ځکه به موږ نه کوي دا علت صحیح نه ده ته علت نجاست په نو بیا په مرابض الغنم کې مشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرابض الغنم کې اجازه ورکړي او په معاتن الابل مبارک الابل کې منع کړي مدا علت ګرځول چې نجاست ته دا علت ضعیف نه صحیح علت هغه کوم چې صحیح حدیث کې راغلی چې انها من الشیاطین د دې په دې طبيعت کې الله نفرت کوي او د دې یو قسم نقصان او شرارت ته د دې شرارت د وجه نه په مسلمان کې باندې خوشو خوږه غړوډه کی مصنف رحمت الله علیه په دې کې مواضع الابل ذکر کو اشاره د دې را چې په معاتن الابل کې موږ ممنوع دي او کوم چې مواضع الابل لبار یو خو به روان سفر کې هغه ځان لمخ کې سترکا او رست ورته ولاله نو پاږي غره مسکیږي نو مواضع الابل جدا شده معاطن الابل او مبارك الابل دا جدا شده وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي وما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتلو شهود يقول الى بعيد هي قل اخلا وقال ويلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما نبي الاسلام كتلو شهود مخلة ولو شاله مسكوله باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل ما بده په بیان نه کې یو کس موږ کوي مخله تنور دی یا اور بل دی یا بل داسې څه شی دی چې هغه بندگی کوي د الله نه علاوه خلک عبادت کوي خود دا مقصد د الله رب العالمین وجه دا دی موږ د الله د پاره کوي چې غسیل نه کوي دا موږ صحیح دی کنه غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مثل باب سره دا دی چې کله یو کس د الله د پاره موږ کوي او مخله د داسې شی پروت دی چې راغې د الله نه علاوه بندگی کیږي لکه اور شو تنور دی لکه تشکر خلق د اور عبادت کوي نو دا موږ صحیح دی په دې کې کراهت نشته او یو جماعت د سلف نه داوي چې نه دین مسکول مکروه ني امام ابو حنیفه امام احمد محمد ابن سیرین رحمهم الله دین نقل دی ابن قدامه رحمت الله علیه قال مغنی کی ذکر کړی تارنګ ابن شیبر رحمت الله علیه مصنف کی ذکر کړی دی ابن سیرین قول لکه په دې کې تشبوه ده د عبادۃ النار سره د مشرکان سره او دا غیب تشبوه نه مسلمانان منه دي مصنف رحمت الله علیه چې په دې باب کې کوم حدیث ذکر کړی نو هغه نه استدلال تام نه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صلاۃ الکسوف کولو او هغه کې بیا اور کتل دی جنت کتل دی چې ما د خپل جماعت د دیوار سره جهنم وکړو اور مې وکړو دا غیر استدلال وکنه تمام چی هغه غیر اختیاري شی د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه تم کتلی دی او خبره د اختیاري ده چې د موږ د ابتداء مطالعه پته فاغه دې کې اور بلیږي او تور له مخامه خودريږي مسکه نو تشبوه دی راځي د عبادۃ النار سره او که په من کې تعالی راځي غشو آیا د معجزې په تور سره ګندیا د کرامت په تور دی او کتل په دې کې سم معنات نشته وقال الزهري اخبرني انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي نبي الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی پیش لکه تمام باندې اور د جهنم او ما مسکولو جهنم ما فمس کی ولیدو د قبلی دی دیوار سره او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال ان حصفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نور تنر نیولیو خسوف بعض اهل علم وی دن ورد پار استعمالی گی و خسوف دو قمر دو پار دے و محققین اهل علم وی چنا خسوف و خسوف دیو بل پمانا استعمالی گی خسوف کل دن ورد پار رازی و خسوف کل دن قمر دو پارا تو دلتا دا شمس پار خسوف لفظ راغلے نور تنر نیولیو فصل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال نبی رسلام مسلو بے فرمائلو اریت النارا مال اخود لشعور حلم ار منظرا کلیوم قد افضع ونه دې کتر ما یو منظر د نن ورځې په شان چرم افضع چې هغه ډېر خطرناک او ډېر دیری وي چې ما جهنم او اور کوته زماده جماعت دې دیوار خواله وروړي شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه اور کتل دې ترجمه الباب چې قائم کو من صلی الله و قدامه تنور تو چې موږ یې مخه له تنور دې اور دې یا بل داسې شی چې د اور د جنس نه مثلا نن تبعی کری متره بلیږي څه کراحت پکښته کنا ودغ علماء ولما كروه ذكر عبت النار سره مشابهت راځي امام بخاري چې کراهت کوي چې استعمال بغیر د کراهت نه صحیح نه هاذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.